Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alercal Zdrowit dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alercal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alercal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Jest wtorek, 22 kwietnia. Słuchają Państwo Trójki. Paweł Drozd, dzień dobry. Serwis o 10 przedstawi Justyna Mączka. Władimir Putin maszeruje, a Zachód tylko reaguje na jego działania. Niemiecka prasa ocenia to, co dzieje się na Ukrainie. Zatrute powietrze czy energia ze słońca i wiatru. Mamy wybór, przypominają organizatorzy Dnia Ziemi. Politycy się nam rozśpiewali. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Tak w Trójce Paweł Kowal odpowiada na wokalne popisy Donalda Tuska. Niemiecki dziennik Deutsche Zeitung przewiduje, że władze Rosji będą kontynuowały prowokacje na Ukrainie, czekając, aż wschód kraju sam wpadnie im w ręce. Dziennikarze oceniają, że ukraiński rząd bezradnie przygląda się, jak kolejne części kraju wymykają mu się z rąk, a prowokatorzy niewiadomego pochodzenia podgrzewają nastroje. Według gazety Zachód powinien pomóc Ukrainie i ukarać Rosję sankcjami. Tymczasem Niezawisima Gazeta pisze, że porozumienia genewskie podpisane przez Ukrainę, Rosję, Unię Europejską i Stany Zjednoczone w żaden sposób nie przyczyną się do uspokojenia sytuacji, bo żadna ze stron nie jest w stanie wypełnić zapisów dokumentu. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W opinii gazety pojawił się jeszcze jeden dokument, który każda ze stron może dowolnie interpretować i wykorzystywać do dezinformacji opinii publicznej. Dziennik zwraca uwagę, że ani południowo-wschodni separatyści, ani prawy sektor nie złożyli broni. Moskwa oskarża Kijów, Kijów Moskwę, a napięcie zamiast spadać rośnie, zauważa Niezawisimaja. Zdaniem dziennika żadna ze stron konfliktu nie bierze pod uwagę jakiegoś wspólnego celu, ale patrzy na sytuację tylko przez pryzmat własnych interesów. Gazeta podkreśla, że taka sytuacja będzie się utrzymywać tak długo, dopóki Unia Europejska, Stany Zjednoczone i władze w Kijowie nie przestaną widzieć w Moskwie poplecznika separatystów, a Rosja przestanie zarzucać zachodnim państwom wspieranie kijowskich samozwańców. Genewskie porozumienia zostały przyjęte nie jak karta drogowa, ale jak jeszcze jeden dokument pozwalający na wywieranie presji, konkluduje Niezawisimaja. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje. Ten dzień ma nam uświadomić, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi i jak ważne jest ekologiczne życie. Dziś na całym świecie obchodzony jest Dzień Ziemi. Tym razem organizatorzy apelują, żeby miasta stały się bardziej zielone. Rafał Motriuk. Humanity has come to an important decision. Film informacyjny ukazuje dwa scenariusze dla miast. Pierwszy ze starymi systemami elektrycznymi i zatrutym powietrzem. Drugi z oszczędnymi budynkami i energią ze słońca i wiatru. Ten drugi ma zapewnić lepszą jakość życia i silniejszą gospodarkę. W wielu miastach mają odbyć się specjalne imprezy. W Genewie uczniowie będą sprzedawać organiczną żywność, w Kiszyniowie będą sadzone drzewa, a w Dublinie przygotowano 3-dniowy ekologiczny obóz. W Warszawie na Polu Mokotowskim w niedzielę odbędzie się specjalny festyn. Join us. It's time to green our cities. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To jest zapowiedź czegoś większego, czego mamy się dowiedzieć jeszcze dzisiaj. Wczoraj kancelaria premiera zamieściła w internecie nagranie, w którym Donald Tusk śpiewa przebój Beatlesów. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Prawdopodobnie oznacza to, że 4 czerwca w rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów wystąpi w Polsce Paul McCartney. Tym bardziej, że sam premier od razu na Twitterze napisał: zrozumiecie, dlaczego akurat ten kawałek siedzi mi w głowie. A premierowi też śpiewająco odpowiadał na antenie Trójki Paweł Kowal z Polski Razem. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonany. I myślę, że ta piosenka jest najlepszą odpowiedzią dla premiera, bo lata 60., do których odwołuje się premier, to jest nasze nieszczęście w polityce. Dzisiaj jest czas na zmianę pokoleniową. No, spekulacja, że śpiew premiera zapowiada koncert McCartneya, może potwierdzać kalendarz muzyka. Akurat wtedy ma on kilkudniową przerwę w trasie. Wcześniej spekulowano, że na rocznicę wyborów mają zagrać Rolling Stones, ale już wiadomo, że nie będzie to możliwe, bo wtedy zespół ma koncert w Tel Awiwie. A może po prostu premier sprawił sobie prezent, bo dzisiaj Donald Tusk obchodzi urodziny 57. I na koniec jeszcze coś dla tych, którzy lubią rekordy. W boliwijskim La Paz otwarto największą i najnowocześniejszą kolej linową Ameryki.

zostanie po nim ślad. Jeśli uderzysz mocno tu, a ja uderzę mocno tam, na pewno. Oklaski, zespół reprezentacyjny. Dwa egzemplarze dla Państwa czekają. 71335, proszę pisać. A już za chwilę gość. How I hate the queen of pentacles, sitting on her golden throne. In her domestic tyranny, all roads lead back to her alone. The whole wide world is a great big drain, with a vortex as her heart. Her needs and wants and wishes and whims all take precedence on this chart. But what do I know? My card's the fool. That merry rootless man with air beneath my footstep, and Providence as my plan. Providence as my plan. Oh, it's such expensive innocence, never knowing any cost. She throws around her finery for us to fetch when it gets lost. Naszą płytę tygodnia otrzymują pan Dariusz Zgierza i pan Dawid z Gdańska. Gratulujemy. Do południa. W studiu już gość, pan Remigiusz Siedziński, ultrakolarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Świętował pan w tym roku 40 urodziny, to było w marcu, przy okazji wszystkiego dobrego. Tak, zgadza się. 15 marca, czyli całkiem niedawno skończyłem 40. No i tak naprawdę największy prezent dopiero przed panem. To będzie prezent, który pan chce sobie wręczyć sam. To dopiero za kilka miesięcy. No i o tym prezencie będziemy za chwilę rozmawiać. Ale najpierw słowo wstępu. No jest pan ultrakolarzem, to już wiadomo, czyli takim kolarzem, który podczas wyścigu jedzie nie kilka, nie kilkanaście, ale kilkadziesiąt godzin bez przerwy, czyli po starcie meta jest dopiero czasami po kilku dniach. Tak, to prawda. No i czas na sen jest w zasadzie symboliczny. Ma pan na swoim koncie choćby wyścig non-stop dookoła Austrii, czyli to było 2200 kilometrów. Nieźle. A w czerwcu chce pan pojechać jeszcze dalej, jeszcze dłużej, bo chce pan wziąć udział w najtrudniejszym i najdłuższym wyścigu ultrakolarzy na świecie. Do pokonania będą Stany Zjednoczone. Zdaje się, że od zachodu do wschodu w poprzek. Z zachodniego wybrzeża USA na wschodnie, czyli z Kalifornii. Tam jest start w Oceanside, a w Annapolis, Maryland jest meta, także tak w poprzek można powiedzieć przez pustynię i no, wszystkie rzeczy fajne i niefajne, które mogą się zdarzyć na trasie przez kontynent. 4800 kilometrów i maksymalnie 12 dni na pokonanie tego dystansu. Tak, to prawda. To jest cel, który musi zostać osiągnięty. Ile pan będzie spał podczas tego wyścigu? No tak, pierwszej nocy w ogóle nie będę spał. Potem no, przez połowę dystansu, tak gdzieś do Mississippi, myślę, że z półtorej godziny dziennie, czyli taką jedną fazę do Mississippi, czyli snu. Ile dni to będzie jazdy? No to będzie tam pierwsze 6 dni pewnie. Mhm. A później, no już zobaczymy, ale prawdopodobnie będzie trzeba spać ze 3 godziny na dobę, żeby jakoś kręcić. Nie za dużo te 3 godziny? Nie przesadza pan? No chciałbym to skrócić. Najlepsi śpią krócej, no ale to jeszcze trochę przede mną. Zawodnik sam sobie wyznacza czas na sen podczas tego wyścigu, bo chodzi o to, żeby jechać jak najszybciej, więc sen jest, powiedzmy, że stratą czasu. Kiedy pan zauważa, że trzeba zjechać z trasy i się zdrzemnąć? Kiedy się pojawiają te sygnały, które mówią, no dobra, stary, przyhamuj? Przede wszystkim to jest tak, że ten sen trzeba sobie zaplanować, czyli tak jak opowiadałem właśnie przed chwilą, to musi być zaplanowane mniej więcej o stałej porze, żeby położyć się spać. No ten jeden cykl, półtora godziny albo dwa cykle, czyli 3 godziny. Ale oczywiście może się zdarzyć na trasie, że no senność złapie i po prostu się jedzie od środka do brzegu asfaltu i wtedy no już oczy się kleją, kawa nie pomaga. Wtedy ale nie chcę pana martwić, ale jeżeli pan zamierza spać przez 12 dni po 3 godziny dziennie, to senność pana na pewno złapie. Na pewno, to jest nieodłączna rzecz. I wtedy robi się tak zwany power nap, czyli zatrzymuje się wóz supportujący, otwiera się z tyłu klapę i trzeba się walnąć na materac i te 15 minut przedrzemać i potem się wstaje prawie jak nowy. 15 minut to już zupełne szaleństwo. No tak, no ale na więcej nie ma czasu. To jest cały czas wyścig. 10 czerwca jest start. Wszyscy startują. No, jak powiedział jeden z ultrakolarzy, kto śpi, ten przegrywa. No trudno, takie są reguły gry. Wszyscy, czyli ultrakolarze z wielu krajów. Ilu zawodników w tym roku? Tak, jest około 50 solistów, że tak powiem, na liście startowej, dlatego że tam jest kilka konkurencji. No najtrudniejsza to jest solo, czyli jeden kolarz jedzie non-stop i tylko jest zdany na siebie i swój zespół techniczny. Nie może siedzieć nikomu na kole, nikt go nie zmienia w trakcie jazdy. Nie można gdzieś tam się podwieźć samochodem. Po prostu 4800 km trzeba przejechać na własnymi nogami i resztkami własnej silnej woli, ale są też tak zwane teamy, dwuosobowe, czteroosobowe, ośmioosobowe, gdzie to są takie sztafety po prostu i zawodnicy zmieniają się po drodze, osiągając no, jak najlepszy czas i tutaj sobie planując te zmiany. Ale solo jest definitywnie najtrudniejsze, dlatego że jest to no, 20 parę godzin jazdy na dobę w upale i zmagając się ze wszystkimi trudnościami. I tak naprawdę no, najważniejsze jest to, żeby nie schodzić z roweru, tylko schodzić z roweru na ten sen. No bo wiadomo, jak się zejdzie z roweru, to prędkość jest zero i wtedy jest to destrukcyjne dla średniej prędkości wyścigu, więc no, nie ma co, trzeba tam siedzieć i tyle. I co pan będzie jadł podczas jazdy, bo rozumiem, że podczas jazdy. Tak, tak. Podczas jazdy będę jadł głównie takie, będę pił właściwie, takie mleczka, które mają wszystkie niezbędne substancje potrzebne człowiekowi do życia. To jest produkt przeznaczenia medycznego. On jest podawany chorym w szpitalu, chorym, którzy nie mogą przełykać pokarmów takich stałych, ale tu my ultrakolarze zorientowaliśmy się, że to jest bardzo fajne rozwiązanie dla sportowców, dlatego że nie jest to ryż czy makaron, nie trzeba schodzić z roweru, żeby to zjeść. No, jakbym próbował makaron wcinać jadąc na rowerze, no, mogłoby dojść do wywrotki. A to tak dopiero to sobie z buteleczki sobie popijam takie mleczko pełnowartościowe i to jest 300 kalorii na godzinę wystarczy, do tego bidon z izotonikiem i można jechać. Tak, przez 12 dni. No tak, tak. Od czasu do czasu oczywiście, jak już zbrzydną te wszystkie mleczka, no to trzeba zjeść coś poważniejszego i tam między zejściem z roweru, a położeniem się spać, jakiś ryż czy makaron przygotowany przez niezawodną drużynę, dla odmiany trzeba będzie zjeść, ale raczej będę się posiłkował tymi płynnymi pokarmami. Jazda często też będzie odbywać się nocą, nie tylko dlatego, że nie traci pan czasu podczas jazdy, ale też dlatego, że noc jest z przymierzeńcem podczas tej jazdy, bo nie jest gorąco na przykład. No tak, tutaj kij ma dwa końce, bo z jednej strony jest chłodniej, nie ma tych tam 40 czy 45 stopni jak w południe, ale z drugiej strony no, widoczność jest gorsza, też To jest jakby taka ciemność na psychikę trochę gorzej wpływa. Jednak lepiej się jedzie, jak jest jasno, pogodnie, tak jak teraz pogoda za oknem, pięknie, słońce świeci, liście. Od razu powiem państwu, że państwo tego nie widzą, ale pan Remigiusz przyjechał rowerem, oczywiście jest powiedzmy w stroju służbowym. No właściwie jestem w trakcie treningu, dlatego że no, mam wiele obowiązków. Rodzina, praca, no akurat dzisiaj wziąłem sobie urlop, ale też właśnie syna zostawiłem z domu, w domu, czyta lekturę, a ja tutaj szybciutko trening i w międzyczasie wywiad. Jeżeli chodzi jeszcze o sen, wróćmy na chwilę do tego. Czy zdarza się panu podczas takich wielogodzinnych, kilkudniowych jazd zasnąć za kierownicą? Rzadko. Są takie stany przedsenne, można powiedzieć, czyli już tam oko się przymyka. Może ze dwa razy miałem takie sytuacje, że gdzieś tam zjechałem do środka jezdni albo do brzegu, ale po to jest zespół wspierający, który jedzie za mną w samochodzie i oni są właśnie od tego, żeby mnie nawigować, podawać mi jedzenie, ubranie, mieć zapasowy rower, motywować mnie odpowiednio, pokrzykiwać do mnie. A co pokrzykują? Co pokrzykują? Mówimy, proszę pamiętać, że jesteśmy na antenie, więc tak ostrożnie. No tak, tak. No tak, mam takich swoich ulubieńców z drużyny, którzy pokrzykują rzeczy skuteczne, aczkolwiek nieparlamentarne. To się skupmy może na tych parlamentarnych. Są jakieś? No tak, no dawaj, dawaj, kręć. I w związku z tym, że na koszulce mam napisane pracuj.pl, no to krzyczą, pamiętaj, co masz napisane na koszulce. Pamiętaj, że pracuj i pamiętaj, że jesteś z Polski, więc kręć. Wszyscy tobie zazdroszczą, że możesz tu być i kręcić, więc... Słucha pan muzyki podczas jazdy? Tak, również. Muzyki a jakie? Uspokajającej, no, czy raczej takiej? Różnie. To zależy od nastroju. Na przykład drum and bass jest taką fajną muzyką, bo akurat się akurat odpowiada to kadencji, czyli prędkości obrotu korby, obrotu pedałami i można sobie wejść w rytm i spokojnie kręcić, ale czasami są takie różne stany emocjonalne, kiedy, nie wiem, człowiek już trochę tak na tym rowerze w marazm wpada i Chopin. Wtedy, przychodzą. Chopin może nie, jeszcze tego nie ten, ale w sumie takie coś bardziej podniosłego, no to byłoby fajne. Jakieś tak, no. Czemu nie? I to wtedy właśnie wymyślam jakieś takie różne dziwne rzeczy, dziwne muzyki, których na co dzień bym nie posłuchał, a tu tak dla odmiany, żeby pobudzić mózg do działania i trochę się podkręcić, to proszę kolegów z samochodu, żeby puścili. Będzie pan jechał przez Stany Zjednoczone, to może będzie też okazja na to, żeby posłuchać country. No chętnie. Farm was a place to go. Load a truck up, hit the dirt road. Jump the barbed wire, spread the word. Light the bonfire and call the girls. King in the can and the Marlboro man. Jack and Jim were a few good men. Where you learn how to kiss and cuss and fight too. Better watch out for the boys in blue. And all this small town, he said, she said. Ain't it funny how rumors spread? Like I know something y'all don't know. Man, that talk is getting old. You better mind your business, man. Watch your mouth. Before I have to knock that loud mouth out. I'm tired of talking, man. Y'all ain't listening. Them old dirt roads is what y'all missing. Chillin' on a dirt road, laid back swervin' like I'm George Jones. Smoke rollin' out the window and ice cold beer sitting in the console. Memory laid up in the headlights, it's got me reminiscing on them good times. I'm turning off a real life driving, that's right, I'm hitting Easy Street on the tires. And I'm feeling like $1 million. Stacked up all $100 bills. Got a whole six pack on ice, but I'm riding on the hottest wheel. Seat back and I'm curving, swerving. With my pedal to the metal like I'm racing. Turn it up and let the speaker scream for Mr. Aldean, but I call him Jason. reminiscing on the good times. Water balloons, super soakers, wet t-shirts, women in bikinis, Kenny Rogers, penny loafers. Smoke blowing out the window, and all my problems aside, just feel that summer breeze. Lay back, kick it, and enjoy the ride. I'm chilling on a dirt road, laid back, swerving like I'm George Jones. Smoke blowing out the window, and ice cold beer sitting in the console. Memory laid up in the headlights, it's got me reminiscing on them good times. Turning off a real life driving, that's right. I'm hitting easy street on my tires. That's right. Yeah, I'm chilling on a dirt road, laid back, swerving like I'm George Jones. Smoke rolling out the window, and ice cold beer sitting in the console. Memory laid up in the headlights, it's got me reminiscing on them good times. I'm turning off a real life driving, that's right. I'm hitting easy street on my tires. Kick it and enjoy the ride. Jason Aldini i Ludacris ze Stanów Zjednoczonych, które przemierzać będzie rowerem pan Remigiusz Siedziński. Do ultrakolarskich wyścigów przygotowuje się pan bardzo, bardzo drobiazgowo. Co trzeba i co można wyćwiczyć przed takim wyścigiem? No przede wszystkim trzeba ćwiczyć wytrzymałość, czyli trzeba spędzić długie godziny na rowerze. To jest jedna rzecz. No poza tym tak jak każdy kolarz, też treningi siłowe, treningi szybkościowe, bo to i treningi takiej wytrzymałości siłowej, bo to przydaje się na podjazdach, ale też bardzo dużą rolę gra trening mentalny, czyli ćwiczenie głowy, dlatego że są takie momenty, kiedy już się wydaje, że no dalej się nie pociągnie, dalej się już nie przyciśnie, ale wystarczy odpowiednie nastawienie, koncentracja, nakierowanie myśli na coś innego i się okazuje, że chociaż przed chwilą wydawało ci się, że już prawie się przewróciłeś do rowu, to jednak się okazuje, że jedziesz, bo coś wyzwoliło w tobie te nowe siły i to tak właśnie działa. Więc... O czym trzeba myśleć, kiedy się już ma wszystkiego dość, kiedy nogi odmawiają posłuszeństwa, kręgosłup pęka, bo już parę dni się siedzi na tym siodełku i się pedałuje. Przede wszystkim trzeba myśleć o tym, że to, co się robi, to robi się z tego, że się to chce, że właśnie po to tu jestem, tak? Po to tu przyjechałem, żeby się nacierpieć. Teraz przede mną 12 dni cierpienia, lubię to, wszystko boli, bardzo dobrze, jadę dalej. Wiem, że też innych kolarzy też wszystko boli i też mają problemy po drodze. No, ale wieczorem mogą się położyć w ciepłym hotelowym łóżku, a gdy tymczasem pan jedzie dalej. No tak, ale ja mówię o tych ultrakolarzach, którzy jadą ze mną razem w jednym wyścigu. To chodzi o to, żeby bolało? Chodzi o to, żeby spełniać swoje marzenia. To jest przede wszystkim. A po drodze, no wiadomo, nie spełni się żadnych wielkich, dużych marzeń, jeśli nie będzie wysiłku do tego. No nic sensownego bez wysiłku nie przychodzi, a to, że tam przez 12 dni poboli, to nic, ale satysfakcja jest po, a w trakcie też, dlatego że no trzeba też tą samą jazdę polubić. Też ostatnio to odkryłem dopiero w sobie, że gdzieś tam zmieniłem nastawienie, to znaczy nie czekam na kolejną przerwę, nie czekam, kiedy będzie przerwa na sen, nie czekam, kiedy będzie koniec wyścigu, bo tak naprawdę no to są olbrzymie odległości czasowe i kilometrowe. Trzeba po prostu polubić to, w czym się jest, tu i teraz, czyli to, że pedałuję, że kręcę każdy następny obrót, że czuję ten powiew wiatru, słyszę szum gum na asfalcie, że pocę się, męczę, ale to jest to, gdzie chciałem być i teraz też czekam na tego 10 czerwca, kiedy stanę na starcie i będę mógł być tam, gdzie jest moje miejsce. Trenuje pan też w zamknięciu niejako, symulując trochę warunki te, które czekają pana w czerwcu. Trenuje pan pan ze swoją ekipą. Jak taki trening z ekipą wygląda? Bo ekipa tutaj jest nieodzowna, jest bardzo ważnym elementem tej układanki. Tak, to prawda. Ten wyścig jest zorganizowany w ten sposób, że on nawet już w samym regulaminie wymaga, żeby kolarz nie jechał sam, tylko ze względów bezpieczeństwa miał ze sobą ekipę. No i to... Czyli rowerzysta jest jeden, ale obok jest... Rowerzysta jest jeden, a tak ludzi. Naprawdę jest na przykład 7 osób w 2 samochodach. Jeden samochód jedzie bezpośrednio za kolarzem i pilnuje, żeby kolarz nie zboczył z drogi, żeby miał co jeść, pić. Są konkretne przedziały czasowe, w których trzeba podawać konkretne rzeczy kolarzowi. Kiedy wjedzie na górę i ma zamiar zjechać w dół, trzeba mu podać kurtkę, żeby się nie przeziębił. Trzeba mieć zapasowy rower. Gdyby się coś stało, od razu trzeba go wymienić. No i jest też drugi samochód, który jedzie do przodu i szykuje spanie, że tak powiem, to krótkie spanie, masaż, pranie też trzeba zrobić, no bo to, ale to już nie jest pan. 12 dni, no nie, ja nie. No to ultrakolarstwo, to wie pan tutaj. Po prostu trzeba się, tak, trzeba się już w zespole, są te role podzielone. Nawet w trakcie przygotowań jest tak, że no jest dużo takich rzeczy logistycznych, jakieś zakupy trzeba porobić rezerwacje samolotów, hoteli przed i po wyścigu. Jest naprawdę dużo rzeczy. Ekipa też często nie śpi z panem, prawda, bo muszą jechać. Tak, to prawda. Z tym, że no, ekipa tak naprawdę to są też kolejni zawodnicy, tak jakby, czyli jest 7 osób wspierających i jeden kolarz, ale to jest tak naprawdę 8-osobowy team. I tak jak ja muszę mieć zaplanowane, kiedy jadę, kiedy śpię, tak samo oni muszą mieć zaplanowane, kiedy mają przerwę na spanie, kiedy wykonują poszczególne rzeczy, dzielą się rolami, jeden kieruje, drugi nawiguje. No też tu jest miejsce na taką dużą odpowiedzialność i trzeba być takim team playerem. Nie ma co hojraczyć, że ja to pojadę jeszcze tam kolejne 100 kilometrów, dlatego że no, można doprowadzić na przykład do wypadku drogowego, więc tutaj każdy musi mieć głowę na karku i też myśleć o swoim wypoczynku. No bo przypomnijmy, że ten wyścig odbywa się w normalnym ruchu ulicznym, samochody, ciężarówki i tak dalej. Tak, tak, te wielkie traki amerykańskie. No, myślał pan o tym, jak będą te traki pana mijały? Jak to będzie? Tak naprawdę z takimi trakami, może trochę mniejszymi, mam do czynienia na co dzień, kiedy trenuję. Tak, mieszkam na Ursynowie, więc żeby wyjechać gdzieś za miasto, no to też muszę. Tak, mieszka pan na Ursynowie, to pan życie zna. Muszę przejechać przez miasto i tam też różnie, no czasami tak na łokieć od samochodu, no ale to jest kwestia doświadczenia, też zawsze dbam o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego, żeby to było z głową wszystko. Jak reaguje ciało na takie obciążenie 12 dni, czy kilka dni non-stop jazdy bez snu albo przy minimalnym śnie? Jest na pewno ból mięśni, jest senność, to jasne, ale na przykład zacznijmy od kręgosłupa. Co się dzieje? Z kręgosłupem jest tak, że kręgosłup na przykład zaczyna boleć, no a po czym jak trochę się rozkręcić, trzeba stanąć na pedały, trochę pokręcić, no i tam przestaje. Tak? A mięśnie szyi? Mięśnie szyi. Bo jest pan pochylony cały czas. To jest, tak, tak, to jest cała historia. To mieliśmy dużo przygód z tym związanych w Austrii. Na dobę w sumie przed metą głowa zaczęła mi opadać. Nie to, żeby mnie coś bolało strasznie, ale mięśnie szyi przestawały działać i tak naprawdę ograniczało to moją widoczność, bo widziałem swoje nogi zamiast szosy, która jest przede mną. No i tam kombinowaliśmy na różne sposoby. Mechanik przerobił mi rower, że właściwie jechałem na takiej holenderce, taki wyprostowany, żeby jakoś to się trzymało, ale znowu mi ta głowa zaczęła opadać. No to chłopaki mieli taką fajną taśmę klejącą, no i mi tam głowę podkleili tą taśmą, przywiązali z tyłu do pasa takiego skórzanego, no i jak tutaj napiałem dobrze mięśnie, to ta głowa szła w górę i dało się jechać. I tak dojechałem do mety. No. Czyli taśma klejąca to klucz. No teraz będziemy korzystali z bardziej profesjonalnych rozwiązań, czyli weźmiemy taki stelaż, który będzie trzymał głowę w razie czego. Ale to już na samym wyścigu. No, takie rzeczy się zdarzają, ale trzeba też wytrenować odpowiednie mięśnie i teraz trenuję na siłowni mięśnie karku. Też jeżdżę z większym obciążeniem, czyli kask mam obciążony takimi ciężarkami, żeby mięśnie się wyrobiły i na wyścigu, żeby te problemy albo w ogóle nie przyszły, albo żeby przyszły odpowiednio późno. Jest to dosyć takie popularne schorzenie, czy taka przypadłość, może nie schorzenie notoryczne, ale taka przypadłość na wyścigu kolarzy długodystansowych. Wyścig 12-dniowy to czas maksymalny, podczas którego trzeba pokonać dystans z zachodniego do wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Race Across America to już w czerwcu. A co będzie czekać na pana na mecie? Szampan, nagrody, wiwaty? Na mecie. Samochód może jakiś? Albo rower? Nie, nie. No, taka statuetka. Taka statuetka, pamiątka. Ale wartościowa ta statuetka, nie mówię o wartościach takich osobistych, ale no... Raczej bym tego nikomu nie sprzedał. Ale wartościowo nie. No to jest kawałek drewna z takim wygrawerowanym imieniem, nazwiskiem, datą, przejechanym dystansem. Mhm. Pan Remigiusz Szydziński będzie jechał właśnie po tę statuetkę i mogą państwo mu pomóc, ponieważ pan Remigiusz jeszcze zbiera pieniądze, bo to nie jest tani wyjazd, udział w takim wyścigu. Tak, no właśnie, po stronie nagród to jest satysfakcja, ale za to, no jak się chce spełnić marzenie, to potrzebna jest pomoc ludzi. Ja mam duże wsparcie ze strony mojej żony, brata, mamy, przyjaciół i tych, którzy mi pomagają w przygotowaniach. Mam też sponsorów, którzy też mnie wspierają, ale no, koszty są ogromne, dlatego że no, można sobie wyobrazić, jakie tutaj trzeba ponieść wydatki. No i jeszcze brakuje ze 40 tysięcy tak naprawdę. No, zbiera pan przez internet. Zbieram przez internet, tak. Liczę na to, że są ludzie, którzy też mają swoje marzenia, ale też chcą pomóc mojemu marzeniu i w zamian za pamiątki z wyścigu, które jestem w stanie ofiarować, też wesprą mnie finansowo. I zdecydowałem się na zbiórkę pieniędzy przez portal Polak Potrafi. Na stronie polakpotrafi.pl/ultrakolarz można sobie obejrzeć też film ze mną, można sobie obejrzeć o całym projekcie, trochę historii o mnie, jak to wszystko wygląda, jakie nagrody ja oferuję moim kibicom wspierającym mnie, także finansowo. No i serdecznie zapraszam, rozkręćcie ten crowdfunding, niech tam będzie więcej kasy, a ja będę jeszcze dużo trenował przed wyścigiem i nakręcę dla was te 4800 km, a wy, pomagając mi finansowo, będziecie też 9, 10, 11, 12 członkiem mojej ekipy wspierającej, bo to nie tylko ci, którzy pojadą do Stanów, będą mnie wspierać, ale no, jest to taki projekt... Projekt polski, można powiedzieć, bo pierwszy Polak solo w Race Across America. Race Across America w czerwcu w tym roku weźmie w nim udział Remigiusz Szydziński, który był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego. Proszę uważać na ciężarówki. Dziękuję bardzo. Wszystkich zapraszam na rower, bo ładna pogoda. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powieki. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza opalnia mnie. Ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza upalnia mnie.

i Agnieszka Obszańska. Dziś Karina Maruzińska. Laureatka talentów Trójki z 2011 roku w kategorii sztuki wizualne. Artystka niejednoznaczna, balansująca na granicy designu i sztuki. Sprawdźmy, co się u niej aktualnie dzieje. W tej chwili wróciłam do Wrocławia po rocznej przerwie. Pracuję na Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Ceramiki i Szkła i pracuję również nad pracą doktorską. Intensywnie. Idzie do przodu. A czy pamięta, jakie emocje towarzyszyły jej, kiedy dowiedziała się, że jury talentów Trójki wybrało jej pracę spośród kilkudziesięciu zgłoszeń? Przede wszystkim niedowierzanie, co jest też typowe dla mojej osoby. I ostatnio miałam też taki czas podsumowań, kiedy spojrzałam sobie wstecz na swoje dotychczasowe działania. To było mi też potrzebne do tego, żeby zastanowić się, co z kolei robić dalej. I kiedy właśnie spojrzałam na swoje CV i na to wszystko, co jest za mną, po prostu nie mogłam aż uwierzyć, że mogłam to zrobić w tak krótkim czasie. I szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak to się stało. Ta świadomość otrzymania nagrody doszła do mnie długo, długo po samym wydarzeniu wręczenia nagród. Natomiast czuję to do tej pory i też bardzo się cieszę, że jesteście zainteresowani tym, co się dzieje i że co jakiś czas mam okazję sama zastanowić się i spojrzeć troszeczkę wstecz i zobaczyć, co przez ten czas zrobiłam. Także to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. A spoglądamy z przyjemnością, bo za każdym razem dzieje się coś nowego. Szczególnie ważny dla artystki był ubiegły rok. Bardzo pracowity. Karina Marusińska w większości spędziła go poza krajem. We Francji i w Chinach, uczestnicząc w projekcie, który się nazywał Sztuka i Design we współczesnej ceramice i były to międzynarodowe podyplomowe studia. Idea była niesamowita, ponieważ zakładała konfrontację nowych technologii i tego, co dzieje się we współczesnej ceramice w Europie, z jej korzeniami, które sięgają VII wieku i mają swoje źródło w Chinach, w Jindodze, gdzie też miałam przyjemność przebywać i pracować przez 3 miesiące. Dlatego też ten ostatni rok był dla mnie bardzo, bardzo przełomowy. I jeśli miałabym to odnieść do swoich autorskich projektów, to zaczęłam eksplorować obszary związane bardziej z designem krytycznym, które z kolei czasem też oscylują wokół sztuki, tak jak wcześniej mówiłam, te granice są bardzo płynne. Moje ceramiczne obiekty noszą znamiona imperfekcji, którą staram się jeszcze bardziej wyeksponować. Pokazuję pracę rąk, które czasem drżą ze zmęczenia, innym razem nieudolnie próbują naśladować działanie maszyn i wszystko to materializuje się w ceramicznych obiektach, które nabierają przez to takiego bardziej ludzkiego oblicza. Ale teraz oderwijmy się już od przeszłości. Przed Kariną Marusińską obrona pracy doktorskiej, a aktualnie możemy też w paru miejscach przyjrzeć się jej pracom. Tak, jest kilka wystaw, które właśnie trwają i które niebawem mają być też sfinalizowane. Na przykład wystawa w Limoges we Francji, w Narodowym Muzeum Ceramiki, która jest też zwieńczeniem tego projektu międzynarodowego. Obecnie trwa wystawa To, co zostało w Galerii Instytutu Polskiego w Pradze oraz wystawa w hotelu Andels w Łodzi Idea i Tworzywo i zapowiada się wystawa w Zielonej Górze Błądzić się z rzeczą w BWA. Zapraszamy na wystawy i na stronę www.karinamarusińska.pl. Tam możemy zmierzyć się z jej wyjątkowymi pracami. Rekomendowała Agnieszka Obszańska. Do końca miesiąca czekamy na Państwa zgłoszenia. Kandydatów zgłaszać mogą uczelnie artystyczne, instytucje kultury i fundacje. Finał tegorocznych talentów Trójki 17 czerwca. Polecamy. Za 6.11. Dressed in a stranger with a hungry pain in a subway train.